أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, birlikte Hadid suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 20. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 20. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar inşallah surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Bugün okumuş olduğum 20. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur: Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği, ekicilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer. Sonra kurur, sapsarı olduğu görülür. Sonra çörçöp olur. Ahirette çetin bir azap vardır. Allah'ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. Evet, Rabbimiz ayetin hemen başında buyuruyor ki, İ'lemu, bilin ki. Mezarlıkta okumak, Ramazan'da hatimler inmek, filan ya da falan hastaya okumak, dükkana asmak, birilerine anlatmak, makale yazmak, doktora yapmak, birilerine satmak, sohbetlerde konuşmak, ben de biliyorum demek için değil, hayatınızı bununla düzenlemek, iman etmek ve amele dönüştürmek üzere bilin ki, anlayın ki, ben sizi size tanıtıyorum. Geceniz, gündüzünüz, hayatınız, hayat programınız konusunda benim tanıtımıma kulak verin ki, innemel hayatu dünya la'ibun ve lehun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd. Bu dünya hayatı, bu deni, bu alçak hayat oyun ve eğlencedir. Zînettir, süstür. Birbirinize karşı övünme vesilesi, malda ve evlatta çoğalma vesilesidir. Öyle değil mi? Bu dünyada yaptığınız herhangi bir şeyin tadını ömür boyu duyabiliyor musunuz? Neyin zevki hep kalıcı bu dünyada? Bir eğlenme yeridir bu dünya. Gitmek isteyenler de gidemiyorlar, ölmek isteyenler de ölemiyorlar, kalmak isteyenler de kalamıyorlar. Bir süstür, zinettir bu dünya. Aranızda bir övünç sebebidir. Benim de vardı. Benimki seninkinden iyiydi gibi. Şu kadar kazandım, bu kadar topladım diye insanlar övünmeye başlarlar onunla. Evet, mal ve evlat çokluğuyla övünüp tatmin olmadır dünya. Sanki bir insan hayatının baştan sona evreleri anlatılıyor burada. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık. İşte bunun örneği aynen şunun gibidir diye bir örnek verecek bakın Rabbimiz. Kemeseli gaysin. Bir yağmur düşünün. İnsan ve yağmur. Ama o yağmurdan sonrası insanı ilgilendirecek. Acebel kuffara nebatuhu. O yağmur kendi başına yağan ve sonra unutulup gitmesi gereken bir yağmur değildir. Verimli bir ortamda bitkiler bitiren bir yağmur. Onun bitkisi çiftçiyi sevindirir, hoşuna gider. O yağmur sebebiyle nice bitkiler, nice meyveler var karşınızda ama sonunda fümme yehicu, sonra boyun büker, bir de bakmışsınız ki onlar boyunlarını bükmeye başlamışlar. Feterahu musfarra, sonra bakmışsınız ki sararıp solmuştur. Fümme yekunu hutama, sonra da çörçöp olmuş, odun olmuş, işi bitmiştir. Hep böyle olmaz mı? Ama bu bazen 10 senede, bazen 10 ayda, bazen 10 günde olur. İşte dünya hayatı budur. Hepimiz için budur dünya. En sevdiğiniz yemek doyduktan sonra anlamsızdır. En sevdiğiniz dost hastayken 5 para etmez. En sevdiğiniz çiçek gün gelecek solacaktır. En çok sevdiğiniz insanlar gün gelecek terk edeceksiniz. İşte dünya hayatı budur. Çocukluk, gençlik derken ölüm gelivermez mi? Öyleyse ey insanlar, aklınızı başınıza alın da şunu iyi dinleyin. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Kesinlikle bilin ki ahirette şedid bir azap var. Ama orada ikili bir durum söz konusudur. Ya bir azab-ı şedid ya da ve mağfiratun minallahi ve rıdvan. Bir mağfiret, bir bağışlanma vardır Allah'tan. Yani kimilerine Allah'ın mağfiret ve rızası, kimilerine de azap vardır, gazap vardır orada. Hala anlayamadıysanız, hala kavrayamadıysanız bakın size bir daha söyleyeyim. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya hayatı ancak aldanma vesilesi, aldanma sebebidir. Aldanma vasıtası, aldanma konumudur. Oyun ve oyalanmadan ibarettir. Yani hayatınızı hep dünya hesabına bina ederek yaşarsanız, kesinlikle bilesiniz ki aldanıyorsunuz demektir bu dünyada. Oyunlarınızı bilirsiniz. 10 yaşında anlamlı olanlar 30 yaşında anlamsızdır. İlk gerdeğe girdiğiniz günkü sevincinizi bir düşünün. Bugün ne kadar anlamsız değil mi? Okula kaydolduğunuz günkü sevincinizi ya da işe ilk girdiğiniz günkü sevincinizi, filan takıma ilk golü attığınızdaki sevincinizi, ilk takım elbise giydiğiniz günkü sevincinizi, ilk ev sahibi olduğunuz günkü sevincinizi bir düşünün. Bugün ne kadar anlamsız değil mi? Bugüne intikal eden hiçbir şey yok değil mi? Öyleyse ey müminler, ey bunu anlayan sizler, haydi sabiqu ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ke ardı semai vel ard. U'ibdet lillezine amanu billahi ve rasulihi zelike fadlullahi yu'tihi men yeşâ vallahu zul fadlil azim. Ey insanlar, Rabbiniz tarafından bağışlanmaya Allah'a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış genişliği yerle göğün genişliği kadar olan cennete koşun. Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir. Evet, müminler için hazırlanmış, eni boyu gökyüzü ve yeryüzü kadar olan, yani genişliği böyle olan cennete koşun. Cennet için yarışın. Cennet isteyin Allah'tan. Cennet yolunda birbirinizi geçmeye, önde olmaya çalışın. Hem Rabbinizin mağfiretine ve hem de eni gökler ve yer genişliğinde olan cennete koşun. Ben cennet filan istemem. Cennet filan anlamam ben. Ya Rabbi, benden razı ol yeter demeyin sakın. Çünkü unutmayın, Allah cennette görülecektir. Cennetin dışında Allah'ı da onun rızasını da görmek mümkün değildir. Hatta Allah'ın Resulü, isteyeceğiniz zaman Firdevs isteyin diyorsa, biz de onun dediği gibi yapalım. Allah'tan cennet isteyelim. Cennet için yarışalım. Çocuklarımızı, hanımlarımızı cennet için yarıştıralım. Bütün imkanlarımızı cennet için kullanalım inşallah. Tamam, cennet konusunda, Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma konusunda başkalarıyla yarışacağız. Ama önce kendimizle bir yarışa katılacağız. Nasıl mı? Dünkü Müslümanlığımızla bugünkü Müslümanlığımızı yarıştırmalıyız. Geçen ayki Müslümanlığımızla bu aykini yarıştırmalıyız. Geçen Ramazan'a göre bu Ramazan biz nasılız? Evlenmeden önceye göre evlendikten sonra biz nasılız? Hacca gitmeden önceye göre hacca gidip geldikten sonra şimdi nasılız? Dünkü fakir durumumuza göre şimdi zengin olan biz nasılız? Daha iyiye, daha ileriye gitmeye, daha iyi olmaya çalışmalıyız. Hep mağfiret ve cennet için yarışmalıyız. Kazancımızda, kaybımızda ölçü hep bu olmalıdır. Demek ki bu cennet Allah ve Resulüne inanmış ve bu imanlarının şuurunda bir hayat yaşayan insanlar için hazırlanmış bir ihsandır. Allah onu dileyen, ona ulaşmaya gayret eden, çaba gösteren ve dilediği kimselere ulaştıracaktır. Yani Rabbimiz bu dünyada cennet isteyenlere, dünya sermayesini ona yatırım yapanlara, dünyada ona sağ edenlere onu lütfedecektir. Ama hayır, ben cennet istemiyorum diyenlere veya istiyorum deyip de yalan söyleyenlere, cennet istiyorum deyip de cehenneme sağ edenlere vermeyecektir Rabbimiz o cenneti. Cennet, cennet dedikleri 3-5 kılman, 3-5 huri, isteyenlere versen anı, bana seni gerek seni diyenlere, onu istemeyenlere verilmeyecektir o cennet. Allah ve Resulüne Allah'ın istediği gibi iman etmiş ve bu imanlarını söz planında bırakmayarak salih ameller işleyen müminler için hazırlanmıştır o cennet. Bizler işte gökle yer arası genişliğindeki bu cennet için yarışacak, bu cennet için çırpınacağız. Bunu çok iyi düşünmek zorundayız. Acaba bu özellikler bizde var mı? Eğer yoksa o zaman niye bekliyoruz? Yani imanda bir eksikliğimiz, teslimiyette bir noksanlığımız var mı? Bunu çok iyi düşünmek zorundayız. Peki kimmiş onlar? Yani cennete layık görülenler kimlermiş? Ne özellikleri varmış onların? Allah'a inandım diyenler. Allah'la imanı birleştirenler. Yani Allah'a imanın modelini yine Allah'tan alanlar. Kendi kendimize belirlediğimiz bir iman modeli değil. Ben bana göre müminim değil. Ben Allah'a göre müminim demeliyiz. Ben Allah'ın elçisinin pratikte örnekleyip gösterdiği gibi Allah'a inanıyorum demeliyiz. Allah'ın benim hayatıma karıştığına inanıyorum demeliyiz. Benimle sürekli diyalog halinde olan bir Allah'a inanıyorum demeliyiz. İşte cennetini ve mağfiretini böyle insanlara, Allah'a imanın güvencesini yaşayanlara ve de bu imanını peygamberlerinin modeliyle sürdürenlere lütfedeceğini anlatıyor Rabbimiz. İhtiyacı olanlara buyurulur. Kim ki ben cennet istiyorum diyorsa, işte buyursunlar, bunları yapsınlar. Unutmayın ki Allah büyük fazıl ve azamet sahibidir. Herkese yetecek, herkesi memnun edecek kerem sahibidir Allah. Yani birilerine verilince bitmez o cennet. Korkmanıza gerek yoktur. Peki bu cennete ulaşabilmek için başımıza bir takım sıkıntılar gelecek mi? Elbette gelecektir. Peygamberlerin başlarına nasıl bir takım sıkıntılar gelmişse, peygamber yolunun yolcularının başına da elbette bir kısım sıkıntılar gelecektir. Bir yokluk, bir hapis, bir sürgün olabilir. Yahut tarih içinde Rabbanilerin başına gelen başka sıkıntılar da gelebilir. İşte bu noktada şu ayet bizim en büyük teselli kaynağımız, en büyük rehberimiz olacaktır. Unutmayacağız ki bizim imtihan konumumuzu ayarlayan, tespit eden Allah'tır. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöylece anlatır. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en nebraha inne zalike alallahi yesir. Yeryüzünde sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce o kitapta bulunmuş olmasın. Doğrusu bu Allah'a çok kolaydır. Evet, yeryüzünde Allah'ın istediği kulluğu yaşarken başımıza gelen herhangi bir sıkıntı, herhangi bir bela, herhangi bir musibet yoktur ki o biz bu kainatı, bu hayatı yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Yani başımıza gelecek hiçbir şey yoktur ki biz onu daha önce takdir edip bir ana kitapta, levh-u mahfuzda yazmış, tespit etmiş olmayalım. Öyleyse bu kainatta olacak her şey, başınıza gelecek her şey daha önceden belirlenmiş ve ana bir kitapta yazılmıştır. Biliyoruz ki kulluk yolunda bizim başımıza gelenler bazen kendimizden, içimizden, birbirimizden ya da yeryüzünden olabilmektedir. Olsun, ne olursa olsun, ne gelirse gelsin, kesinlikle bilesiniz ki o gelenler, o imtihan sorularınız size gelmeden önce, yani gerçekleşmeden önce bir yasa ve yazgı olarak çok önceden Allah tarafından belirlenmiştir. Yani bütün bunlar bir tesadüfün eseri değildir. Sizin imtihanınızı belirleyen, bilen, takdir eden Allah'tır. Bunu unutmayın. Hastalık ya da sağlık, fakirlik ya da zenginlik, şöyle bir hanım, böyle bir koca, şu kadar kız, bu kadar erkek çocuk, şöyle bir baba, böyle bir anne gibi binlerce imtihan sorumuz önceden belirlenmiştir. Bu da Allah için çok kolaydır. O zaten her şeyi baştan bilir. Tam, eksiksiz, öncesiz ve sonrasız, hasılı Allah'ca bilir bildiklerini. Yani tüm kainatın kaderini, kainatta olacakları önceden takdir etmek Allah için çok kolaydır. İşte bakın bu bilgisiyle beni nasıl imtihan edeceğini bana haber veriyor. Bugün, yarın, 30 yıl sonra benim başıma neler gelecek, ben bunu bilmem ama Rabbim bilir. Daha ben ana karnındayken takdir etmiştir Rabbim. Öyleyse bundan sonra artık korkmaya, endişe etmeye de gerek yoktur. Ezelde Rabbimiz tarafından bizim hakkımızda yazılan neyse, başımıza gelecek olan da odur. Yazılanlardan kurtulmamız da mümkün olmayacaktır. Rabbimizin bir başka yasası gereği tedbirimizi almayı da ihmal etmeyeceğiz. Başımıza gelecekler konusunda Rabbimize teslim olacağız. O nasıl isterse öylece imtihan edeceğini bilmeli ve onun dedikleri doğrultusunda o imtihana cevap vermeliyiz. Yani hastalıkla imtihan olduğumuz zaman feryat etmemeliyiz. Yoklukla imtihan olduğumuz zaman isyan etmemeliyiz. Zenginlikle imtihan olduğumuz zaman kendimizden bilip şımarmamalıyız. Peki niye böyle yapıyor Rabbimiz? Yani niye önceden takdir ediyor bizim kaderimizi? Ya da bunu bize niye haber veriyor? Şöyle bir soru aklımıza geliyor burada. Madem ki benim başıma gelecekler önceden belli, o zaman ben ne yapmalıyım? Bakın sebep şuymuş. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Evet, kaybettiğiniz şeylere üzülmeyesiniz, başınıza gelenlerden dolayı eseflenmeyesiniz, olup bitenlerden dolayı üzülmeyesiniz. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapmasaydım, vah tuh demeyesiniz, Allah'ın size verdiği nimetlerden ötürü şımarmayasınız diye. Yani başınıza gelenler istemediğiniz cinstense kahrolmayın, mahvolmayın. Yok eğer sevdiğiniz cinsten şeyler başınıza gelmişse o zaman da şımarmayın. Eviniz yandı mı mahvolmayın. Bir eve daha mı sahip oldunuz şımarmayın. Oğlunuz öldü mü kahrolmayın. Oğlunuz olduğu zaman da şımarmayın. Çünkü Allah kendini beğenip övünen kimseleri sevmez. Sözlerinde, yürüyüşünde, tavırlarında, hareketlerinde, insanlara bakışlarında şımarıp büyüklenen insanları Allah asla sevmez. Müslümanın başına bu dünyada iyi şeyler de gelebilir, kötü şeyler de gelebilir. Başına istemediği cinsten bir kısım sıkıntılar, belalar, bir kısım nimetler de gelebilir. Rabbimiz bunu önceden takdir buyurmuştur. Böyle bir durumda gerçek Müslüman Allah'ın istediği tavrı gösterebilen kimsedir. Belalar ve musibetler karşısında sabredebilen, iyilikler ve nimetler karşısında da şükredebilen kimsedir mümin. Yani Allah'ın kendisine bir imtihan sebebi olarak takdir buyurduğu sıkıntıları sabra dönüştürebilmesini, iyilikleri ve nimetleri de şükre çevirebilmesini bilen kimsedir Müslüman. Çünkü sıkıntıyı da nimetleri de veren Allah'tır. Bize düşen sadece teşebbüsten başka bir şey değildir. O halde nimetlerle şımarmak da, belalarla yıkılmak da doğru değildir. Bakın sevgili peygamberimiz bir hadislerinde bu hususu bize çok hoş anlatır. Müslümanın işine şaşılır. Çünkü ona bir nimet gelir, şükreder, sevap kazanır. Ona bir sıkıntı gelir, ona da sabreder, yine sevap kazanır. Demek ki Rabbimiz belalar anında üzülen, nimetler anında da şımaranları sevmiyor. Unutmayacağız ki en mütenasip imtihanı yapan Rabbimiz bazen bize vererek imtihan edecek, bazen de alarak imtihan edecektir. Rabbimizin gerek vererek, gerekse alarak ne tür bir imtihanıyla karşı karşıya kalmışsak onun gereğini yerine getirmeliyiz. Yani her ikisine de teslim olup kulluğumuzu sürdürmeliyiz. Çünkü her iki halde de o Rab, biz de kuluz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ. Bunlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik yapmalarını söylerler. Allah'ın buyruğundan kim yüz çevirirse bilsin ki Allah şüphesiz müstağni ve övülmeye layık olandır. Evet, bunlar, bu Allah'ın sevmediği insanlar cimrilik ederler ve çevrelerine de cimrilik yapmalarını öğütlerler. Kendileri cimri oldukları gibi başkalarına da cimri olmalarını emrederler. Bu insanlar ellerindeki tüm nimetleri Allah'tan değil de kendilerinden bildikleri için onları Allah kullarıyla, fakirlerle paylaşmadan yana olmazlar. Allah'ın kendilerine verdiklerinden fakirlere vermek hoşlarına gitmez onların. Fakirlerle birlikte olmaz, garibanlarla oturup kalkmazlar. Kendileri cimri oldukları için herkesin kendileri gibi cimri olmasını isterler. Kim böyle yaparak Allah buyruğundan yüz çevirirse, kim infaktan, Allah için paylaşmaktan, Allah için mütevazı olmaktan yüz çevirirse, yani kim Allah'ın verdiklerini Allah'a kullukta kullanmazsa, şunu kesinlikle bilsin ki Allah ganidir, Allah zengindir. Allah'ın sizin mallarınıza, mülklerinize asla bir ihtiyacı yoktur. Bedenlerini, zamanlarını, nefislerini, bilgilerini Allah yolunda harcamayan cimrilere Allah'ın asla ihtiyacı yoktur. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدَ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ. Andolsun ki peygamberlerimizi belgelerle gönderdik. İnsanların doğru hareket etmeleri için peygamberlere kitap ve ölçü indirdik. Pek sert olan ve insanlara birçok faydası bulunan demiri var ettik ya da demiri indirdik. Bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeksizin yardım edenleri meydana çıkarması içindir. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür. Evet, andolsun ki biz rasullerimizi apaçık belgelerle, apaçık ayetlerle, apaçık kanıtlarla gönderdik. Hakkı, doğruyu, gerçeği net ve açık bir şekilde insanlara anlatan, gösteren ayetlerle yahut da peygamberlerimizi destekleyen ayetlerle onları gönderdik. Aynı zamanda o peygamberlerle beraber insanlara kılavuzluk yapacak, onlara hakkı, cennet yolunu, sırat-ı müstakimi gösterecek, onları dosdoğru Allah yoluna, cennet yoluna iletecek kitaplar da gönderdik. Bir de ölçüyü, dengeyi indirdik. Yani hakkı batılı açıklayan, hakkı batıldan ayıran, hakkın ve batılın ne olduğunu belirleyen bir ölçü de indirdik. Peki ne için yapmış bütün bunları Rabbimiz? İnsanlar adalet içinde olsunlar diye. İnsanlar hakkı, doğruyu, adaleti bilsinler de Allah'ın istediği biçimde adil olsunlar, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir adalet uygulasınlar, insanlar arasında adaletle hükmesinler, insanları adaletle ayakta tutsunlar, insanlara adaleti emretsinler, adaletle ayakta dursunlar diye. Evet, Allah peygamberlerini bir kitapla göndermiştir. Peki her peygamberin kitabı mı var ki demeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü kitap denince onun yazılı bir metin olması gerektiğini kim söylemiş? Kitabın yazılı olma şartı yoktur. Kitabımızın başka ayetlerinin beyanına göre Rabbimiz tüm peygamberlerine mutlaka vahide bulunmuştur. her peygambere hayatlarını düzenleyecek kadar bilgi ulaştırmıştır Rabbimiz. Bakın En'am suresinde Rabbimiz peygamberlerini ard arda sıralar. İshak, Yakup, Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas'ı aleyhisselam saydıktan sonra da buyurur ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ İşte kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiklerimiz bunlardır. Eğer kafirler onları inkar ederlerse, inkar etmeyecek bir milleti onlara vekil kılarız. En'am suresindedir ayet. Bakın Rabbimiz bu ayetinde diyor ki, işte kendilerine kitap verdiğimiz peygamberler. Halbuki bu elçilere yazılı bir kitap verildiğini bilmiyoruz. Öyleyse kitap için yazılı olma şartı yoktur. Kitap yazılı olma şartı olmadan yasadır, yazgıdır, hayat programıdır. Her bir peygamberle beraber veli olan Rabbimiz, velayeti altındaki kullarına yasalarını, isteklerini göndermiş, bildirmiş ki, onların tümüne kitap diyoruz. Ve yine anlıyoruz ki, peygamberler kitaplar gönderilmesinin, mizanın indirilişinin sebebi, birey ve toplum hayatında adaletin uygulanmasıdır. Yani fert ve toplum hayatında bu kitap uygulanmalı ki adalet açığa çıksın. İnsanların bireysel, toplumsal hayatlarında, ekonomik dünyalarında, hukuklarında, eğitimlerinde ve hayatlarının her bir alanında adaletin açığa çıkması için işte bu kitabın uygulanması gerekmektedir. Yani bu kitap sadece insanların vicdanlarına hitap eden bir kitap değil, tüm toplum hayatını düzenleyecek bir kitaptır. Tüm bireysel ve toplumsal ilişkileri, tüm bireysel ve toplumsal hakları ve görevleri en adil bir şekilde belirleyecek olan bu kitaptır. Tüm bireysel ve toplumsal problemlerin çözümü bu kitaptadır. Bulunduğumuz her bir ortamda hangi problem, hangi hak gündeme gelirse gelsin, kadın hakkı mı, erkek hakkı mı, işçi hakkı, işveren hakkı mı, öğretmen öğrenci hakkı mı, ana baba hakkı mı, Allah hakkı, kulların hakkı mı, bunu ancak bu kitap çözecektir. Bunun dışında bunları çözeceğine inandığımız başka hiçbir kaynak yoktur. İnsanlar her şeyin ölçüsünü bir üst varlıktan, yani her şeyi bilen bir yüce varlıktan almak zorundadırlar. Yani her şeyi bilen bir yüce varlıktan almak zorundadırlar. Evlenmede, boşanmada ölçü Allah'tandır. Sevmede, küsmede, kazanmada, harcamada, ana baba olmada, sosyal, siyasal, ekonomik, hukuksal yapılanma alanında ölçü, ekonomik, hukuksal yapılanma alanında ölçü, her alanda ölçü Allah'tandır. Denge Allah'tandır. Bu ölçüye, bu dengeye uymayan insanlar ölçüsüz ve dengesizdirler. Bu ölçüye, bu dengeye uymayan insanlar ölçüsüz ve dengesizdirler. Bakın Rabbimiz bu kitapla birlikte ince bir adalet terazisi de indirmiştir ki o her şeyi ölçer, her konuda ölçüyü vaz eder. Tüm hakları o belirler. Tüm amel ve hareketleri, tüm tavır ve davranışları o mizana vurur. Her şeyi o dengeye getirir. Yani kitap kendisine arz edilen şeylerin doğruluğunu, batıllığını ölçüp biçip ortaya koyma makamındadır. Mesela Bu amel Allah'ın rızasına uygun bir ameldir. Ama şu öyle değildir. Şu Allah'ın razı olduğu sistemdir. Ama bu değildir. Şu kıyafet Allah'ın razı olup istediği kıyafettir. Ama bu Allah'ın istediği kıyafet değildir. Allah'ın istediği kazanma harcama şöyledir, böyle değildir. Allah'ın istediği düğün, Allah'ın istediği kazanç, Allah'ın istediği terbiye, Allah'ın istediği çocuk eğitimi, Allah'ın razı olduğu tapınma, ulviyet, kutsiyet, Allah'ın istediği zikir ve takva modeli şöyle olmalıdır, böyle olmamalıdır deme yetkisine sahiptir bu kitap. Evet, Rabbimiz bu kitapla ince bir adalet terazisi indirmiştir. Her şeyin ölçüsünü bu kitap belirleyecektir. Yani tüm hayat bu kitaba arz edilecek, bu kitabın terazisine konulacak. Bu kitabın tasdik ettiği, tamamdır, doğrudur, münasiptir dediği doğru olacak, yanlıştır dedikleri de yanlış olacaktır. Veya ayette sözü geçen mizan ile kastedilen şey, bu kitabın sosyal hayatta uygulanan ve terazi gibi her şeyi yerli yerine oturtan, her şeyi en güzel ve en doğru biçimde tartarak hak ve batılın, doğru ve yanlışın, zulüm ve adaletin farkını ortaya koyan, yani her şeyi ortaya çıkaran şeriat olduğu söylenmiştir. Yani bu kitabın pratiği anlamına gelen şeriat hayata hakim oldu mu, her şey dengeye gelecek, her şey, tüm hayat yerli yerine oturacak, her inanç, her düşünce, her anlayış, her amel tartılarak sonucunun ve değerinin ne olduğu açıkça ortaya dökülecektir. Onun içindir ki kendi hayatlarının, kendi düşüncelerinin, kendi anlayışlarının, kendi yasalarının batıllığının, boşluğunun açığa çıkacağından korkanlar, Kur'an'ın ortaya koyduğu bu mizanın, yani onun öngördüğü, onun ortaya koyduğu şeriatın uygulanmasına izin vermiyorlar. Yani bu mizanın, bu terazinin açığa konmasına tahammül edemiyorlar. Zira Allah'ın koyduğu ve milim şaşmayan bu terazide gerek kendileri, gerekse kendi yaptıkları sosyal kanunları tartıldığı zaman, onunla mukayese edildiği zaman kendilerinin de yaptıkları kanunların da beş para etmediği açığa çıkacaktır. İşte bundan korkanlar bu terazinin ikamesine izin vermiyorlar. Allah'ın sisteminin uygulanmasına imkan tanımıyorlar. Yeryüzünün en küçük bir bölgesinde, en ufak bir köyünde bile bunun uygulanmasına tahammülleri yoktur adamların. Bunlar kesinlikle biliyorlar ki yeryüzünün en küçük bir köyünde bile bu şeriat uygulanmaya başladığı zaman tüm dünyanın ekonomistleri, tüm dünyanın hukukçuları, tüm dünyanın sosyal bilimcileri bu köye gelerek uygulanan bu sistemin eşsizliğini, mükemmelliğini görecek ve diğer sistemlerin ve anlayışlarınsa onun yanında hiçbir değer ifade etmediklerini görecek ve bunu anlayacaklardır. İşte tüm dünya kafirleri, tüm dünya müstekbirleri bundan korktukları için Kur'an'ın pratiği diyebileceğimiz bu şeriatın, bu terazinin, bu mizanın hayata hakim olmasını istemiyorlar. Dünyanın en küçük bir köyünde, en ufak bir kasabasında bile bunun uygulanmaya başlamasına izin vermiyorlar. Anlatılmasına izin veriyorlar. Belki tebliğine müsaade ediyorlar ama uygulanmasına asla. Çünkü uygulanmayan bir sistemin anlatılması ve insanlar tarafından kabullenmesi de mümkün olmayacaktır. Şu anda bu mizanın, bu İslam şeriatının tümüyle uygulandığı, örnek olarak gösterebileceğimiz bir karış toprak yoktur yeryüzünde. Sadece teorik olarak anlatılanlar vardır. Ve bir zamanlar bu sistem yaşanmıştır demenin dışında yapabileceğimiz bir şey de yoktur. Ayetin devamında da Rabbimiz kendisinin gönderdiği ölçülere uymayanlar için bakın şöyle buyurur. Ve enzelne el hadide fihi be'sun şedidun ve menafi'u linnas. Yine bir de biz demiri indirdik. Demiri yarattık ki onun içinde çok büyük şiddet vardır ve aynı zamanda insanlar için onda bir menfaat vardır. Evet, bir de demir indirmiş, yaratmıştır Allah. Bir de demiri farz kılmış, var kılmıştır Rabbimiz. Hakikaten bizi bu dünyada yaratan Rabbimiz, bizim bu dünyada neye ihtiyacımız varsa onu da bu dünyada bulundurmuştur. Herhalde madenler içinde en çok gereksinim duyulan şey de demirdir. Bizim ihtiyaçlarımızı bizden daha iyi bilen Rabbimiz bu dünyada bolca demir yaratmıştır. Mesela bu dünyada bizim en çok muhtaç olduğumuz havayı, suyu çok yaratmıştır Rabbimiz. Bu dünyada en çok bulunan nimetler bunlardır. Tabii demiri yarattık buyurmayarak indirdik buyurması da ayrıca cali bir dikkattir. Allahu alem, bir anlayışa göre yeryüzünün kendi yapısında demir yoktur. Süpernova denilen son derece yoğun bazı yıldızların patlamasıyla oluşan demir gök taşları ile yeryüzüne inmekte, yeryüzüne taşınmaktadır. Ayrıca yine bu indirilişi şöyle de anlayabilmekteyiz. Büyük Sahra Çölü'nde çok bol miktarda demir bulunmaktadır. Büyük tornado hortumlarla yüz milyonlarca ton Büyük Sahra Çölü toprağı bulutlara kaldırılmaktadır. Oradan kaldırılan bu demir, bulut düzeyinde, atmosferde biyolojik demir haline gelmekte ve yağmurlarla yeryüzüne bir ilahi takdirle indirilmektedir. Böylece Türkiye'ye inen miktarın her yıl 20 milyon ton kadar olduğu tahmin edilmektedir. İşte çamurlu bir şekilde yağan yağmur budur. İster bu şekilde indirilmekte olsun, isterse bizzat yeryüzünde yaratılmış olsun demir, Rabbimizin biz kullarına bir nimetidir. Demirin içinde bir şiddet vardır. Eğer bu dünyada insanlar bu dünyanın sahibine boyun eğmezlerse, o zaman demir onlar için bir şiddet, bir ceza unsuru olarak kullanılacaktır. Bıçak olarak, kılıç olarak, top, tüfek, tank olarak. Ama onda bunun dışında insanlar için başka menfaatler de vardır. İnsanların bu dünyada rahat bir hayat yaşamaları için gerekli olan teknolojik eşyaların yapımı bu demirden olacaktır. İş makineleri bu demirden yapılacaktır. Bu demiri insanlar kullanacaklar, ondan istifade edecekler ama ulaştıkları rahatlıkları ve teknolojik güçleriyle Rablerine kafa tutmaya, ona isyan etmeye kalkıştıkları zaman da bu demir dünyada onları cezalandırma unsuru olacağı gibi ahirette de onların başlarını ezecek demirden tokmaklar olacaktır. Dünyada peygamberlerin gönderildikleri hakkın, hakikatin ikamesinde kullanılacak bir demirden söz ediliyor. İnsanların yeryüzünde Allah'a kul olmalarına, insanların yeryüzünde Allah'ın gönderdiği adaleti ve kulluğu uygulamalarına kim engel olmuşsa, İşte orada demir gündeme gelecektir. Bak böyle yaparsan demir var ha denilecektir. Öyleyse surenin adını aldığı demiri yerinde kullanmamızı istiyor Rabbimiz. Yani bıçağın nerede kullanılması gerektiğinin ölçüsü de yine Allah'tan olacaktır. Onunla ekmek mi kesilecek yoksa adam mı kesilecek? Bunu Allah söyler. Mesela Davud Aleyhisselam zırh yaparak demiri kullanmıştır. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ. Böylece ona kim yardım eder, onun yardımına kim nail olur? Kendisine, kendi dinine, rasullerine kim sahip çıkıp yardım eder? Bunu ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak için. Görmedikleri halde peygamberlerinin gıyaben kendilerine verdikleri haberlere iman edip onlara nasıl yardım edeceklerini ortaya çıkarmak için. Allah elbette güçlüdür, azizdir. Yani Allah öyle etkin ve egemendir ki nasıl isterse öylece hareket edecek ve yardım edecektir. Böylece gıyaben kendisine inanan, kendisine ve dinine arka çıkan insanları ortaya çıkarmıştır Rabbimiz. Ama sakın ha sakın, bu Allah'ın sizin yardımınıza muhtaç olduğu, peygamberlerin sizin desteğinize muhtaç olduğu zehabına götürmesin sizi. Kesinlikle bilesiniz ki Allah gavidir, Allah azizdir. Allah mutlak galiptir, yenilmezdir. Kimseye ihtiyacı yoktur onun. Sadece kendilerine verilen bu imkanları kendi dinine, kendi elçilerine destekte mi kullanacaklar? Bunu ortaya çıkarmak içindir bunun sebebi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرَاه۪يمَ وَجَعَلْنَا ف۪ي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Andolsun ki Nuh'u ve İbrahim'i biz gönderdik. İkisinin soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Soylarından gelenlerin kimi doğru yoldadır, birçoğu da yoldan çıkmıştır. Evet, muhakkak ki biz daha önce Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Allah bir dönem sapan topluma, vahyin ışığını kaybeden insanlara Nuh'u elçi olarak göndermiştir, İbrahim'i de. Onların soylarından gelenlere de risalet ve kitap verdik. Onların soylarından gelenlerin bir kısmı bu peygamberlere tabi oldular. Bu peygamberleri ve onlara gönderdiğimiz kitapları rehber kabul edip hidayete ulaştılar. Birçoğu da yoldan çıkmışlardır. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz bu peygamberler silsilesinin devamını anlatacak. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Onların izleri üzerinden peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da artlarından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet duyguları koyduk. Üzerlerine bizim gerekli kılmadığımız, fakat kendilerinin güya Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya attıkları rahbaniyete bile gereği gibi riayet edemediler. İçlerinde inanmış olan kimselere ecirlerini verdik ama çoğu yoldan çıkmışlardır. Evet, onların izleri üzerinde onların soylarından ard arda peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da onların arkasından gönderdik. İsa'ya İncil'i verdik. Daha sonraları aslı esası bozulan, şu anda orijinali hayatta olmayan İncil. Onu izleyenlerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Demek ki İncil ile beraberlik, Allah'ın kitabıyla diyalog, kalpte şefkat ve merhamet meydana getirilmiş. Sizler, ey Kur'an'la beraber olduğunu iddia edenler, ne kadar şefkat ve merhamet sahibisiniz, onu bir düşünün. Evet, onların kalplerine bir ince ruhluluk koyduk. kendilerinin bir bid'at olarak ortaya çıkarıp ihdas ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara ruhbanlığı farz kılmamıştık, öngörmemiştik de onlar bunu kendi kendilerince çıkardılar. Yani bu bir emir değildi. İnsanlar dilerlerse onu kullanabileceklerdi. Yani herkesin ruhban olması istenmeyecekti. Kimileri ruhban olabilecek, kimileri onun dışında kalabilecekti. Lakin onlar bunu bid'atleştirdiler. Özünü bozdular, içini boşalttılar. Yeni bir şekil kazandırdılar ona. Allah'ın isteğinin, dediğinin dışına taşırdılar onu. Bakın Allah buyurur ki, biz onlara bunu yazmamıştık. Ancak Allah'ın rızasını emretmiştik. Onu talep etmelerinin yollarını göstermiştik. Ama bu adamlar bunu onunla Allah'ın rızasını kazanabilmek için kendileri uydurdular. Böylece Allah'ın rızasını kazanırız dediler. Allah'ı bununla razı edebiliriz. Allah'ın rızasını kazanma konusunda bunun dışında bize yol kalmamıştır diyerek bunu kendilerine farz ettiler. Kendilerini buna mecbur ettiler. Ruhbaniyet, ruhbanlık rahabe fiilinden gelir ki Allah'tan, Allah'ın hesabından, Allah'ın sorgulamasından, ahiretten korkmak anlamına gelir. İşte bu korkunun gereği olarak da kişinin kendisini insanlardan, toplumdan tecrid ederek, kendisini sosyal hayattan soyutlayarak, bir kısım dünya nimetlerinden vazgeçerek, zevklerinden uzaklaşarak bir kenara, dağ başlarına, manastırlara çekilerek münzevi bir hayat yaşamasının adıdır. Resul-i Ekrem Efendimizin beyanlarına göre Hristiyanların hayatında bu ruhbanlık mubahtı. Tevrat'ta olduğu gibi kişi bir kenara çekilip dinini yaşayabilirdi. Ama Hristiyanlar Allah'ın kendilerine mubah kıldığı bu ruhbanlığı bozdular, gayesinden saptırdılar. Allah onu kendilerine farz kılmadığı halde öyle büyük bir ehemmiyet yüklediler ki sanki farzmış gibi değer verdiler. Ama sonradan kendi verdikleri bu değere kendileri de riayet edemediler. Sonunda akla hayale gelmeyecek nice tavırlar ortaya çıkardılar. Kendi kendilerine onu bayraklaştırdılar ama kendi takdir ettikleri gibi ona riayet de edemediler. Biz ruhban olmak zorundayız dediler ama olamadılar. Ancak Allah'ın dediği gibi olsalar olurdu. Keşke zorlanınca vazgeçselerdi. 3 sene evlenmeden durabildilerse, 4. sene vazgeçiverselerdi. Veya sabredebilenler evlenmeseydi de, beceremeyenler evlenseydi. Rahibelere böylece zulmetmeselerdi. Sonra şu günah duvarlarının önünde işledikleri olmasaydı, söylenenleri kendileri de duymamış olsalardı, böylece Allah'ın kendilerine söylemediklerini söylenmiş kabul etmelerinden dolayı bir acziyet sonucunda tattıkları bu rezilliklerini tatmamış olsalardı. Halbuki nelerine gerekti ki onsuz olmaz diye kendi kendilerine bir ruhbanlık icat etmişlerdi. Haşa, Allah'ı razı etme yollarını onlar Allah'tan daha mı iyi biliyorlardı? Allah bundan razıdır derken neye dayanıyorlardı? Neydi bu adamların anlamaya çalıştıkları? Neydi dertleri? Sonunda kaybedenler, aldananlar, yorulanlar onlar olmadı mı? Peki biz ne anlayacağız bundan? Yani bize ne diyor bu ayet? Allah bunu bize niye haber veriyor? Ya da bu ayet bizim kitabımızda niye var? Bize ne bu Hristiyanların böyle yaptıklarından? Yani onlarla alakalı lüks, tarihi bir bilgi mi aktarıyor Rabbimiz bize? Hayır, hayır. Bu ayet bize şunu anlatıyor. Ey bu kitabın muhatabı olan Müslümanlar! dikkat edin. Hayat programınızda sorumluluklarınızın alanını da birimlerinizi de Allah ayarlamalı. Allah belirlemelidir. Sizler kendinizi bu konuda yetkili zannetmeyin. Allah ne demişse, nasıl demişse o kadar. Onun belirlediği sınırları aşmayın. Kraldan fazla kralcılık yoktur. Yani hayatınızın kurallarını koyma konusunda sizler değil Allah yetkilidir. Öyleyse ey kendi hayatlarına kendileri kural koymaya çalışanlar, bu işten vazgeçin. Bir başka deyişle, ey kendi kendisinin Rabliğine soyunanlar, bu işten vazgeçin. Bu sevdadan vazgeçin. Değilse eğer sizler de onlar gibi Rabbinizi diskalifiye ederek kendi hayatınıza kurallar koymaya kalkışırsanız onlardan daha rezil olursunuz. Bunu unutmayın. Hangi konularda? Mesela ev bark konusunda. Bir bakın evlerinize. Peygamber ne kadar sade ve rahat yaşıyorken sizler ne haldesiniz? Ne durumdasınız? Nasıl zorluklara, nasıl meşakkatlere sokmuşsunuz kendinizi? Bir bakın. Düğünleriniz, evlenmeleriniz konusunda mı? Allah'ın isteyip de elçisinin hayatında pratikte gösterdiği kolaylıkla sizinkiler aynı mı? Ona göre ne kadar külfete sokmuşsunuz kendinizi değil mi? İkramlarınız, kazanmalarınız, harcamalarınız konusunda kendi başınıza büyük büyük dertler açıp sıkıntılara giriftar olmamış mısınız? Veya mesela şu anda ihtiyaç dediğimiz, onsuz olmaz dediğimiz şeyler acaba gerçekten ihtiyaç mıydı da kendimizi onların zebunu yaparak sıkıntılara soktuk? Şu onsuz olmaz dediğimiz, hayatımıza kendi ellerimizle diktiğimiz adetlerimiz, öflerimiz, yönetmeliklerimiz bizi perişan etmiyor mu? Nice alışkanlıklarımızla sonunda kendi kendimizi çaresizlikler içine atmadık mı? Müslümanlık budur diye, Allah bunu istiyor diye insanlar olmadık şeylerle başlarına belalar satın almıyorlar mı? Mesela kitaptan önce, kitabı okumadan önce kitaplıkları dert edinmiyorlar mı? Aman efendim çok kitaplarımız olsun, ilim yapacağız. Aman efendim büyük büyük evlerimiz olsun, sohbetler yapacağız. Çok çok paramız olsun, hizmet eder, kulluk yaparız diyerek kendi kendilerini sıkıntılara sokmuyorlar mı? Yani birilerine bir şeyler anlatacaklar da yer mi bulamadılar? Allah'ın arzı geniş değil mi? Okuyacaklar da kitap mı bulamadılar? Kulluk yapacaklar da imkan mı bulamadılar? Yani Allah'ın bizi sorumlu tutmadığı şeylerle niye boğuyoruz kendimizi? Vazgeçelim bu sevdalardan da. Allah bizi neyle sorumlu tutmuşsa, bize hangi sorumluluklar yüklemişse onların peşinde olalım. Değilse kesinlikle bilelim ki çekemeyeceğiz. Unutmayalım ki Allah bir kişinin cebindeki parası kadar ona yük yüklemektedir. Söyleyin, fakir birisi zengin birisinin sorumluluğunu yüklemişse ezilmez mi bunun altında? Kendi çocuklarının eğitimiyle sorumluluğunu unutup pek çok çocuğun eğitimiyle kendisini sorumlu hisseden kişi ezilmez mi bunun altında? Öyleyse gelin sorumluluklarımızı biz değil Allah belirlesin. Veya bu ayeti kerimeyi bir de şöyle anlıyoruz. Bizler de şu anda kimi şeyleri bayraklaştırıyoruz. Mesela kitabımızın kimi ayetlerini, kimi hükümlerini bayraklaştırıp ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kimi Müslümanlar Cuma'yı, kimileri devleti bayraklaştırıyorlar. Kimileri Darül Harp konusunu, kimileri cihat konusunu, kimileri cemaat, kimileri biat konusunu bayraklaştırıyorlar. Ön plana çıkardıkları bu konulara sonunda kendileri de riayet edemiyorlar. Yani sonunda iddialarını yemek zorunda kalıyorlar. Hatta kimileri kendi koydukları prensiplere riayet edemeyerek sonunda kendilerini bile tekfir etmeye kalkışıyorlar. Kitabın tüm ayetleri aynı değere sahip olduğu halde onlardan kimilerini ön plana alıyor, ötekilerden farklı değer veriyorlar. Ama maalesef sonra da kendi verdikleri değere kendileri de riayet edemiyorlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey inananlar! Allah'a karşı müttaki olun, peygamberine inanın ki Allah size rahmetini iki kat versin. Size ışığında yürüyeceğiniz bir ışık var etsin. Sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, acıyandır. Ey müminler! Ey buraya kadar Hadid suresinde ve diğer surelerde anlatılanlara inandıklarını iddia edenler! Allah'tan takvalı olun. Allah konusunda müttaki olun. Allah'a karşı gelmekten sakının. Rabbinizin emirlerini çiğnemekten, onun yasalarına ters düşmekten sakının. Takvanız Allah için olsun. Hayatınızı Allah için yaşayın. Allah'a kulluğunuzun, Allah kontrolünde oluşunuzun şuurunda ve bilincinde olun. Allah'la cennet bulun. Allah'la yol bulun. Yolunuzu Allah'a sorun. Resulüne de iman edin. Yani Allah'a takvanın modelini, Allah'ın sizden istediği kulluğun örneğini peygamberden alın. Kulluk modeliniz peygamber olsun. Takva modeliniz peygamber olsun. Peygamber nasıl bir takva tarif ediyorsa öylece yaşayın. Allah'ın elçilerinin güvencesinde olun. Peygamber yolunda olunca kesin kurtulacağınıza inanın. Kendi kendinize takva modelleri, kendi kendinize kulluk şekilleri, ibadet formları belirlemeye kalkışmayın. Böylece sapıp giden ehli kitabın durumuna düşmeyin. Eğer böyle yaparsanız, yani Allah için müttaki olur, Allah için bir hayat yaşar ve örneğiniz de Peygamber aleyhisselam olursa, bilesiniz ki Allah size rahmetini iki kat verecektir. لِأَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللّٰهُ ذُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Kitap ehli şunu iyi bilsinler. Onlar kökten, İslam'dan uzaklaşıp kendi kendilerine Yahudilik ve Hristiyanlık diye başka başka dinler, başka başka yollar peşine düştükleri için kitaplarının ve peygamberlerinin yolunu değiştirip kendi kendilerine takva ve kulluk modelleri geliştirdikleri için Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerdir. Kendi güçleriyle, kendi yetenekleriyle onlar hiçbir hayır elde edemeyeceklerdir. Çünkü fazıl ve ihsan Allah'ın elindedir ve Rabbimiz onu sadece dilediklerine verir. Elbette Allah büyük lütuf, büyük ihsan sahibidir. Bize düşen de Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk ederek fazlını, lütfunu kazanmak için çaba sarf etmektir. Unutmayalım ki biz çabalarsak vermek de Allah'ın elindedir. Evet, bu sureyle alakalı da bu kadar söz yeter. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk velhamdülillahi rabbil alemin.